commercial, poche boss à la télé. Wesh boss à la télé, mais c'est pour me payer. J'ai dit Dix de Peura, des colliers africains. Jimi Hendrix du Peura, check ma pro et mon bandana. Mañana, du matin au soir tu piches. Tout ce qui me pose c'est un beat, yo, un mic et yo, des tiges. Car j'ai le rap dans mes veines depuis 86. C'est sans concert, de soirée, de clap et de bis. Quand les femmes me voient, elles me donnent tout un kiss. Des situations comme ça, je m'en sors in extremis. Du cannabis, tout ce qui me pose c'est la femme et l'obus. Quand j'étais gauche, je voulais être Bishop Doju. Je suis hip hop comme KRS, il est beau comme ses fesses. C'est ma meuf et comme Red Alert, Miko dit yeah. Moje uszy to rap, moje słowa to rap, moje oczy to rap, mój smak to rap smak. Big up dla moich braci z OBO, z kreską Z. Co comeback, MS Miko, Mizłan, CZ Red. To mikrofon plus beat staw, do którego mam słabość. Symbioza w życiu kontrastowym, tak jak smutek i radość. Brak tu pędu po sławę, czy wrzawę tłumów pod sceną. Tworzenie po to, by miłość do rapu była wciąż ze mną. Moje schody do nieba, choć inne niż u Cepelinów. Czynów jakość, nie ilość, ogryzie tych sukinsynów. Racz wysłuchać i przemyśl, to jest pasja, nie przemysł. Świat daje nam możliwości, a my je tylko bierzemy. Uśmiech i przypisują nam infantylizm. Z dnia na dzień wiem coraz lepiej, jak bardzo można się mylić. Chylić czoła potrafię, trafieniem zbijam agresję. Raz jest ten czas, przyjdzie jeszcze, nie próbuję być wieszczem. Czemu obóz tu znowu? Czemu red, cheese i spinacz? Prawda, wiara i pewność, co dzień ponownie zaczynam. Poruszamy się po omacku w tym świecie, gdzie światło pojawia się tylko jak strobo na parkiecie. Widzisz te twarze, nic o sobie nie wiecie. Macie to gdzieś, to wasze tysiąclecie. Jest przejebane, choć tego nie chcecie. A czego chcecie, tego też nie wiecie. Ja też nie wiem, co jeszcze mógłbym wam dać. Co miałem, to dałem, to zostało oszane. Nie boleję nad tym, tylko idę do przodu. Pomimo smrodu, pomimo wojen i zgonów, wszyscy do przodu. Wszyscy przed siebie, lecz co się dzieje, ciągle coś się... Ale my to mamy gdzieś, po prostu pędzimy z rymami, które nakręcają tych, którzy są ciągle z nami. Nie chcecie, to odejdźcie od tej gry. My zostaniemy tutaj, choć wieszają na nas psy. Czekaj, karawana idzie dalej, a obóz stea, tam ciągle płonie fire. Question, question, question, question, question, question, question, question, question.